zawodowej wątroby. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 kwietnia, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jutro liczba wykonanych w Polsce szczepień przekroczy 10 milionów. W maju wszystkie dzieci mają szansę wrócić do szkół, mówi minister edukacji. Nie Bilbao, nie Dublin, gdzie zagrają Polacy, dziś decyzja UEFA. Padł kolejny dzienny rekord szczepień. Wczoraj wykonano prawie 300 tysięcy zastrzyków z preparatem przeciw COVID-19. Jak powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, dziennie rejestruje się od 250 do 300 tysięcy osób. Tempo szczepień jest na dobrym poziomie. Jutro przekroczymy 10-milionowe szczepienie. Wykonane zostanie 10-milionowe szczepienie jutro. Mamy nowy rekord dzienny. Wczoraj to było prawie 300 tysięcy szczepień dziennie, dokładnie 297 tysięcy osób wczoraj zostało zaszczepionych. Minister, pytany o ewentualne podawanie jeszcze trzeciej dawki szczepionki, powiedział, że o tym, czy tak się stanie, zdecydują specjaliści. My stworzyliśmy pewien system szczepień, który może funkcjonować nie tylko dzisiaj, ale i w przyszłości. Natomiast oczywiście o tym, czy będą potrzebne dodatkowe szczepienia, czy trzeba będzie powtarzać te zabiegi, no o tym muszą zdecydować lekarze i naukowcy. O tym, że podawanie trzeciej dawki może być konieczne, mówi m.in. dyrektor generalny Pfizera. Jego zdaniem szczepionka mogłaby być podana po roku od drugiej dawki. Szczepienia seniorów po raz trzeci zapowiedział już w Wielkiej Brytanii premier Boris Johnson. To samo sugeruje administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych. W maju wszystkie dzieci mają szansę wrócić do szkół, powiedział w Polskim Radiu 24 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wszystko będzie jednak zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej. Maj jest tym miesiącem, w którym wszyscy mają szansę wrócić do nauki stacjonarnej, jeśli ta dynamika spadkowa, taką jaką obserwujemy od kilkunastu dni, utrzyma się przez kolejne dni, to takie szanse są. W przyszłym tygodniu wszystkiego się dowiemy, będziemy patrzeć na te wskaźniki i będziemy informować. Od poniedziałku najmłodsze dzieci w 11 województwach wracają do nauki hybrydowej. W pozostałych wciąż uczą się w domach, tylko zdalnie. W obawie przed indyjską mutacją koronawirusa Wielka Brytania zamyka granice dla przyjezdnych z Indii. Od dziś ten kraj jest na czerwonej liście. Oznacza to zakaz przylotu, chyba że ktoś mieszka w królestwie, ale w takim wypadku przejdzie obowiązkową kwarantannę, za którą sam zapłaci. Według części naukowców indyjska odmiana wirusa jest bardziej zaraźliwa i odporna na szczepionki. Z Londynu Adam Dąbrowski. Brakuje miejsca w szpitalach, brakuje tlenu. Brytyjskie media pełne są doniesień o dramatycznej sytuacji Indii. Od dziś Indie są na czerwonej liście. Każda osoba, która nie jest brytyjskim lub irlandzkim obywatelem albo nie mieszka w królestwie, nie może przylecieć tutaj. Jeżeli była w Indiach w ciągu ostatnich 10 dni, pozostali muszą przejść hotelową kwarantannę. To minister zdrowia Matt Hancock. Indyjski wariant jest już na wyspach i budzi niepokój. Stąd akcja masowego testowania w ogniskach. Opozycja pyta tymczasem, czy decyzja o zakazie przebywania z Indii nie została podjęta za późno. Na razie statystyki budzą jednak optymizm rządzących i większości ekspertów. W 10 dni po otwarciu ogródków przy pubach i restauracjach w Anglii nie widać wzrostów, a według opublikowanych właśnie danych w marcu COVID przestał być główną przyczyną zgonów na wyspach. Po raz pierwszy od listopada dwie główne przyczyny to teraz Alzheimer i choroby serca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na te decyzje czekają fani piłki nożnej w całej Europie, szczególnie fani nad Wisłą. Dziś UEFA ma ogłosić ostateczną decyzję o miastach gospodarzach tegorocznych Mistrzostw Europy. Sprawa dotyczy m.in. polskiej reprezentacji, bo podopieczni Paulo Sousy mieli zmierzyć się 14 czerwca w Dublinie ze Słowacją, 19 w Bilbao z Hiszpanią, a 23 ponownie w Dublinie ze Szwecją. Ale już wiadomo, że Dublin nie był w stanie spełnić warunku UEFA, by wpuścić na stadion co najmniej 25% kibiców. Gwarancji meczu z kibicami nie daje też Bilbao. Stąd spekulacje, że mecz z Hiszpanią Polacy rozegrają w Sewilli, a pozostałe dwa spotkania albo na Wyspach Brytyjskich, albo w Sankt Petersburgu. Był nazywany dramaturgiem wszechczasów, geniusz pióra i teatru. Dokładnie 405 lat temu świat pożegnał Williama Szekspira. Był twórcą takich dzieł jak Romeo i Julia, Hamlet czy Macbeth. To one sprawiły, że pozostaje najczęściej inscenizowanym autorem sztuk w historii. Odtwórca ról szekspirowskich, aktor Jerzy Trela, zwraca uwagę na psychologiczną głębię jego przekazu i uniwersalność. Szekspir poruszał problemy ponadczasowe, zajmował się wielkimi namiętnościami. Po prostu nie był małostkowy, nie małością człowieka, tylko wielkością człowieka się zajmował. Zajmował się całym jego ogromem. Przyjmuje się, że Szekspir jest autorem 38 sztuk i 154 sonetów przetłumaczonych na większość języków nowożytnych. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Znów kopią w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Dziś dwa mecze. O 18:03 w tabeli Raków Częstochowa w Bełchatowie spotka się ze Śląskiem Wrocław. O 20:30 myślące jeszcze i walczące ambitnie o utrzymanie pod Beskidzie Bielsko-Biała zagra na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław. Za granicą dwa gole Leo Messiego i wygrana Barcelony 5-2 z Getafe. W innym meczu w La Liga Atletico 2-0 wypunktowało Łeskę. W Serie A Napoli z Piotrem Zielińskim w podstawowym składzie jak Barcelona 5-2 pokonało Lazio. Roma po 1 zremisowała z Atalantą Bergamo. Obie ekipy kończyły mecz w 10. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze o transferze Patryka Klimali z Celticu Glasgow do New York Red Bulls. Nasz młody napastnik miał się przenieść za ocean za 6 milionów euro. Podejrzanie wysoka kwota, w Szkocji przecież zawrotnej kariery nie zrobił. Życzymy mu takiej w MLS. W kraju kolejne medale Polaków, Polek właściwie w zapaśniczych mistrzostwach Europy. Srebrny w kategorii 55 kg wywalczyła Roxana Zasina, brązowy w kategorii 50 kg Anna Łukasiak. Kończymy pozytywną informacją ze świata tenisowego. Carla Suarez Navarro, rozpoznawalna zawodniczka z Hiszpanii, obdarzona kapitalnym, jednoręcznym backhandem, właśnie ogłosiła szczęśliwy koniec walki z nowotworem. Kolejny krok do przodu. Pokonała mraka i chciałabym teraz podziękować wszystkim Wam, którzy codziennie mnie wspieraliście. Jestem wyleczona, napisała na Twitterze, była zawodniczka czołowej dziesiątki rankingu WTA. Suarez o chorobie poinformowała we wrześniu ubiegłego roku, rozpoczynając niedługo potem 6-miesięczną chemioterapię. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie na naszej antenie po 17. Wtedy stary na dłużej przejmuje były pięcioboista, wioślarz i żeglarz, obecnie nadzieja warszawskiego kickboxingu, Dariusz Urbanowicz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Piątek pochmurny, ale jest szansa na przejaśnienia. Wszędzie możliwy przelotny deszcz, a miejscami krupa śnieżna lub deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie od 6 do 8 stopni, w centrum 9-10, a najcieplej, choć nie za ciepło, 11 stopni na krańcach zachodnich. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od najbliższej soboty pociąg do świata performatywnego odjeżdżać będzie o nowej godzinie 13. Prowadzący pozostaje bez zmian, a goście, jak to goście, będą się zmieniać. Moim pierwszym gościem o nowej porze będzie Tomasz Mann, dramatopisarz i reżyser teatralny. Na audycję 3 gramy Redbada zapraszam w sobotę po 13. Redbad Klinstra Komernicki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ergonomiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux, 5-stopniowa filtracja, szczotka z diodami LED. Teraz za jedyne 1399, taniej o 300 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Już teraz. Super okazja! Tylko w internetowym sklepie Lidla. Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine z funkcją Wi-Fi. Tanio! 1699 zł. Postaw na wygody gotowania w Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz na lidl-sklep.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest 10 minut po godzinie 9. Mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej Jordan, za starami Agnieszka Łukasiewicz, a na łączach telefonicznych dr Artur Bartoszewicz. Halo. Dzień dobry. I Marcin Roszkowski. Halo, halo. Magister. Dzień dobry. A, magister. Dzień dobry, panie magistrze. No to zaczynajmy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma, proszę państwa, jak zawsze, od roku, ponad roku, będzie o koronawirusie, o praniu brudnych pieniędzy, o krajowym planie odbudowy i tarczach finansowych. Będzie też niespodzianka, czyli nowy format, taki RTG. Zrobimy prześwietlenie. Komu zobaczycie państwo, to będzie gość specjalny. Proszę nas słuchać uważnie, bo jak zawsze będzie ciekawie. Winien i Ma. Panowie, ciągle jesteśmy na fali, trzeciej fali. Nastąpiło luzowanie obostrzeń. Wczoraj widziałem taką mapę Polski, która była podzielona na taką część sporą, w której można się strzyc, i taką część, w której się strzyc jeszcze nie można. Nie, strzyc się można będzie wszędzie, tylko Polacy będą migrować z części, której nie można się strzyc, do części, którą się można strzyc, więc będziemy mieli całkowicie zmienione zachowania ludzkie w takie, które będą jeszcze bardziej niebezpieczne niż do tej pory. Czyli będą migracje fryzjerskie. Tak jest, ale to Rada Medyczna przy premierze ma swoje takie wyobrażenia przedziwne i takie podpowiedzi, że aż nie nosi. Do tej mądrości nie znajdziemy, jak to za tym stało, prawda? Dokładnie. Człowiek nie ogarnie. Takiej inteligencji no, ja nie ogarnę. To musisz kogoś innego, Wojtek, zaprosić. Panie doktorze, ja nic nie poradzę. Ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, że jakby na to nie spojrzeć, bo doktor ciągle narzeka, że tych ognisk, nie wie, gdzie te ogniska, ja ciągle będę doktorowi wypominał. Ja na maj czekam, bo na majowe to będą, tak jak powiedzieliśmy, ogniska i grille. Ale jedna rzecz mnie ciekawa jest. Proszę zwrócić uwagę, że Rada Medyczna przy premierze od początku swojej działalności nie podpowiedziała jednego rozwiązania, które jest bardzo niezbędne. A tym rozwiązaniem jest zakaz picia alkoholu. Alkohol powinien być zabrony w czasie pandemii. Ale Marcinie, zaczekaj. Alkohol skraca dystans. Alkohol skraca dystans, powoduje, że pijany wujek na weselu zaczyna się tulić do wszystkich swoich kuzynek i ten wirus przelatuje. Ja uważałem, że alkohol powinien być w czasie pandemii zabroniony, tylko nie ma odwagi. Marcin, nie ma odwagi tego... Doktorze, ja chciałem tylko... Doktorze, ja chciałem tylko przypomnieć, że na początku pandemii, jak był deficyt tych różnych środków odkażających, to było zalecenie, żeby kupować alkohol i taki wysokoprocentowy, mieszać go w odpowiednich proporcjach i on dezynfekował. To był środek dezynfekujący. Ale zewnętrznie, a Polacy nie usłyszeli i pomylili strony. No dobrze. I się zalali. Zalana Polska. Dobrze, ja zgodnie z zaleceniem Marcina Roszkowskiego natychmiast przerywam tą rozmowę. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Piękni 30-letni, to może o pięknej 30-letniej, znaczy zobaczymy, czy pięknej, już właśnie za chwilę. Kochani, tydzień temu mieliśmy takie wielkie obchody, uroczystość, sam w nich uczestniczyłem, zresztą składaliśmy życzenia na koniec audycji, później miałem taki panel dyskusyjny z szefami największych spółek giełdowych i nie tylko w Polsce. 30 lat temu powstała giełda papierów wartościowych w Warszawie, dokładnie 30 lat temu i tydzień. Co wam przychodzi na myśl, jak sobie przypominacie te 30 lat na giełdzie papierów wartościowych? Ja pamiętam początki cudowne. kiedy studiując w Gdańsku inwestowaliśmy wszyscy na giełdzie. Pamiętam debiut Banku Śląskiego i imprezy po debiucie z zarobionymi pieniędzmi. Super było. A Marcin? A ja pamiętam. A Marcin inwestował w Bank Śląski. Nie, ja nie inwestowałem akurat na giełdzie, ale pamiętam ten amok. To jest taki od początku giełdy. Ja na przykład pamiętam taką historię, jak najpierw polska giełda, warszawska nie giełda. Nie a propos tego, co Artur powiedział, tak. Tylko a propos mechanizmów tego początku kapitalizmu polecam, bo to jest coś takiego, co... Już tutaj niedawno doświadczyliśmy, a zobaczcie, jak świat się zmienił. A ja pamiętam na przykład takie wydarzenia, no jako dziennikarz taki trochę tam gdzieś tam różne takie problemy opisywałem, delikatnie, że się mówiąc, pamiętam na przykład poznańską wirówkę albo fixing cudów. No. Tak, albo też pamiętam, jak był taki czas, że warszawska giełda papierów wartościowych chciała przejąć wiedeńską giełdę. A później nagle pojawili się przedstawiciele na warszawskiej giełdzie Deutsche Börse, czyli niemieckiej giełdy, i chcieli przejąć warszawską giełdę. Jeden i drugi proces się nie powiódł. No ale dobrze, że ten drugi się nie powiódł. No właśnie. Mieli niemiecką giełdę w Warszawie, to tragedia. No. My wiedeńską, to oczywiście pod jednie mamy dobre doświadczenia historyczne, więc moglibyśmy. Nawet chyba powinniśmy. Tak, to była jedyna wojna, która była prowadzona na obcym terytorium. Nie zaprosiliśmy wroga na własny teren. I Łomot. A wiedeńska. I Łomot był. Po tej wiktorii wiedeńskiej, to ci Wiedeńczycy po tego rozbioru dokonali, nie wiem, czy pamiętacie. Oj, dobra, ale odjechaliśmy, w ogóle gdzieś pojechaliśmy strasznie daleko. Cały czas mówimy o transakcjach, także nie, to wszystko tylko transakcje są z różnymi skutkami, więc ktoś zawsze za to zapłaci. To pan redaktor pobudził nasze umysły, to nie my. Jasne, przepraszam. To wracamy na warszawską giełdę i ja tak zawsze patrzę na pryzmat, na giełdy, w ogóle różne giełdy, przez pryzmat inwestorów indywidualnych. I tych jest podobno coraz więcej na warszawskim parkiecie, ale jak patrzę na przykład, zawsze podaję taki przykład Szwecji, gdzie na giełdzie inwestuje około 90% aktywnych zawodowo obywateli. I to jest dla mnie jakiś papierek lakmusowy, wiecie czego? No zgadnijcie. Ale to jest fajne, bo to daje płynność i taką, tak, no to świadomości wykształcenia. Dokładnie, edukacji. Edukacji, dokładnie, tak. Ludzie wiedzą, co robią. Tak, bo trzeba jasno wszystkim powiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą, że gra na giełdzie to nie jest gra w ruletkę. To nie jest hazard. To jest gra, to jest inwestowanie. Na tym można tyle zarobić, jak i stracić, więc trzeba bardzo być ostrożnym, ale wyedukowany może dużo. Ach, okej. Okay. Okay. No dobrze, kochani, to teraz tak, no, co prawda GPW nie jest Wall Street i raczej nigdy nie będzie, ale taka piosenka w prezencie na 30-lecie GPW dla giełdy papierów wartościowych i dla prezesa giełdy papierów wartościowych Marka Dietla z filmu Wilk z Wall Street. Hey Leroy, what? Your mama, she's calling you, man. We'll be right back. Jeden taki słuchacz napisał mi a propos tych naszych dywagacji o strzyżeniu się w czasach pandemii, w obecnej sytuacji, że fryzjer może meldunek sprawdzać przed usługą. W ten sposób ukróci się nielegalną migrację międzywojewódzką. O, taki dowód osobisty. Zarośnięci niektórzy nasi. Dowód osobisty pokazać jeszcze u fryzjera. Wszędzie pokazać. No, ale to chyba RODO. RODO. Kiedyś żartowało jeden z osób bliska administracji obecnie rządzącej. Były dwa pomysły na promocję szczepień. Pierwsze było takie, żeby uzależnić możliwość zakupu alkoholu od zaszczepienia i to upadło na rzecz tego, żeby sprowokować krycie jandę. Więc udało się. Dobrze, że na tym poziomie funkcjonujemy. No dobrze, dobrze. Od wczoraj, szanowni państwo, obowiązują znowelizowane przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, praniu brudnych pieniędzy, zdaje się. Zmian jest szereg, wśród nich kilka rewolucyjnych, wszystkie sprowadzają się do zaostrzenia prawa tak, by utrudnić przestępcom wprowadzenie nielegalnie zdobytych środków do obrotu gospodarczego. O zmianach w prawie, a także o tym, na co uważać, by nie zostać potraktowanym jak mafiozo, Eryk Kazanowski. Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych co roku wartość wypranych pieniędzy to około 2 do 5% światowego PKB. W Polsce może to być około 2-3% PKB, czyli mniej więcej tyle, ile z budżetu państwa rząd rocznie przeznacza na wojsko. Jest to częste zjawisko. Mówi Bartosz Michałkowski, dyrektor działu operacji z NatWest Polska. Studiowałem ostatnie sprawozdanie GIF-u, czyli Głównego Inspektoratu Informacji Finansowej, czyli jednostki z Ministerstwa Finansów, która kontroluje te wymogi. Tych transakcji podejrzanych, które zostały zaraportowane, w tym roku było 3800. Jest to wysoki poziom. Bez względu na region świata, wprowadzanie do obrotu gospodarczego nielegalnie zdobytych pieniędzy należy do najpoważniejszych problemów i jest jednym z najpowszechniejszych przestępstw gospodarczych. Setki sposobów, w jaki przestępcy mogą wprowadzać takie środki nielegalne do legalnego obrotu. Biznesami podwyższonego ryzyka to są tak zwane cash intensive business, czyli biznesy, które bardzo dużo przyjmują płatności w gotówce, kwoty bardzo niskie, ale częste, stacja benzynowa, restauracja. Natomiast przestępcy naprawdę tutaj szukają co nowszych rozwiązań i dlatego też ta nowelizacja ustawy jest wprowadzona teraz. To dlatego także nowelizacja ustawy zaostrza przepisy stosowane przez instytucje finansowe, a jedną z kluczowych zmian jest rozszerzenie procedur na kolejne firmy. Dodanie do tego katalogu firm zajmującym się doradztwem podatkowym, gdzie prowadzeniem ksiąg podatkowych. Mniejsze, większe biura księgowe, chociażby jednoosobowe działalności, będą podlegać pod ten sam rygor, pod który podlegają przedsiębiorstwa, chociażby takie jak banki. A w bankach właśnie procedury te są traktowane bezwzględnie i śmiertelnie poważnie, nawet przy niewielkich kwotach. Na pewno należy zwracać uwagę przy tych transakcjach, które przekraczają 1000 euro, czy trochę mniejsze, ale one mogą wydawać się powiązane. W takich przypadkach należy po prostu dobrze opisać powód takiej transakcji, za co to jest, przestrzegać wszystkich list sankcyjnych, czyli nie można dokonywać żadnych płatności do krajów, które są objęte w tym momencie listami sankcyjnymi, ani do osób, które na tych listach sankcyjnych się znajdują. Przypominał Bartosz Michałkowski z NatWest Polska. No i co panowie na to? Jak wy teraz to będziecie robić? Znaczy ja, no jak pieniądze jest brudne, to musi być wyprane, no bo tak to brudne to ja dzisiaj nie potrzebam żadnych brudnych pieniędzy. Covidowo, ale to właśnie to chodzi. Także my jakoś tego nie dotykamy. Jak jest brudne, to nie dotykamy. Bo ale tak. Kiedyś w którymś z amerykańskich tak, było podsumowanie jaka grupa krajów, skąd najwięcej długu, gdzie jest najwięcej długu amerykańskiego. I tam oczywiście przodowały Chiny, ale na drugim albo trzecim miejscu była grupa państw pacyficznych. Aha. Takich, których nas tak zwane raje, bo tam jest ciepło rzeczywiście. Mhm. Tam jest najwięcej obligacji długu amerykańskiego właśnie, znaczy duża bardzo grupa jest właśnie w takich miejscach. To ciekawe chyba. Ale to jak odpływamy w różne tematy, to ja tak. Też powiem ciekawą rzecz. Bardzo proszę. Według rejestru dłużników BIG, Infomonitor, zaległości alimentowe na koniec lutego ma przekroczył 11 miliardów. Polacy potrafią, a rekordista dłużnik 31-latek Małopolski ma zadłużenie alimentacyjne wynoszące prawie 1 bln zł. Milion. Złotych. Ale to trzeba. To jest dopiero pralnia. Ale to trzeba mieć. Dzieci ma. No, nie podano ile dzieci ma, ale dzieje się, drodzy państwo, dzieje się. A my wszyscy za to płacimy. Ale zaraz, chwileczkę, jak on ma zaległości 1 000 000 zł, to jest, no. To ciekawe w jakim czasie się do tego dochrapał. 31-latek, więc no ale... No 31-latek, no to... Musiał walczyć trochę. No musiał walczyć, ale to jest też chyba sporo zarabia, skoro tyle ma. No, albo roszczenia po drugiej stronie są wysokie. Rozumiem. Trafił na wymagające kobiety. Ach, a jak słuchałem o tym praniu brudnych pieniędzy, to mi się przypomniała ta historia sprzed tygodnia pani Ireny Stefaniak, bo tam ci Kameruńczycy to też, oni prali te takie wash się nazywa ten przekręt, jedno z nazw to też, i oni też prali. A to był pieniądze. Wash and go, a teraz jest wash. Tak. Ale tak dosłownie prali. Nie? Tak, dosłownie, tak wyprali, że... No. Nieskutecznie. Tak. A co panowie jeszcze o tych... króciutko wrócę do tej propozycji naszego słuchacza. Żeby sprawdzać ten meldunek przed usługą. Ja powiedziałem, że dla mnie to jest takie trochę dziwne, bo ja wszędzie pokazuję dowód osobisty. No gdziekolwiek wchodzę do jakiegokolwiek budynku, wszędzie mnie sprawdzają i... Nie wiem, tak się czuję troszeczkę niefajnie. No. De facto już powinienem mieć na twarzy napisane imię, nazwisko i PESEL wytatuowany. Nie, chyba za daleko to idzie, tak jak nie wiem, notariusze, czy praktycznie każdy przedsiębiorca też jest takim mikrourzędem skarbowym dla swoich klientów. Nie wiem, chyba to za daleko idzie. No dobrze. Się ale pozdrawiamy słuchacza. Pozdrawiamy słuchacza. Dobrze, panowie. Za chwilę będę prosił, nawet za kilka minut, o zachowanie przynajmniej odrobinę powagi, dobrze? Odrobineczkę. Tak, że nikogo nie słucham. Jestem ósmym cudem świata. Nastoletni kryzys bucha. To nie tak. Chciałbym pewnie kroczyć. Chciałbym te ambicje spłoszyć. Skradam się powoli. Szukam tego, co mi szkodzi. Sprawy w swoje ręce. Biorę szybko, jak najprędzej. Będziesz kiedy zjadłem rozumy, znam odpowiedź zanim spytasz. Zmrugnięć oczu, przyszłość czytam. To nie tak, chciałbym pewnie kroczyć. Chciałbym te ambicje spłoszyć. Skradam się powoli, szukam tego, co mi szkodzi. Sprawy w swoje ręce, biorę szybko, jak najprędzej. Będziesz kiedy młodość i błędy, rzucamy to w niepamięć. Niech żyje bal, A teraz będzie no, ten taki bardziej poważny temat. Poważny, bo tak naprawdę od tego tematu bardzo wiele zależy. Myślę, że to jest temat, który będzie przez wiele lat tak naprawdę kolokwialnie rzecz ujmując wałkowany nie tylko w mediach, ale i w polskiej polityce. Krajowy Plan Odbudowy oczywiście mam na myśli. Beata Michniewicz dzisiaj rano w rozmowie ze swoim gościem też dosyć dużo o tym mówiła. Panowie, gdybyście mogli, gdybyście chcieli w dwóch zdaniach, a może nawet dłużej, każdy z was wytłumaczyć ludziom, co to jest ten Krajowy Plan Odbudowy i po co on tak naprawdę jest. Krajowy Plan Odbudowy jest takim narzędziem, dzięki któremu możemy przygotować się do wchłonięcia w gospodarkę środków, które Unia Europejska przeznaczyła na próbę odbudowy gospodarki europejskiej po pandemii. Zostały wyznaczone cele, zostały wyznaczone obszary interwencji, a każdy z państw członkowskich musiał przedstawić swój pomysł, swój pomysł na to, w jaki sposób, oczywiście w ramach wymagań Unii Europejskiej, w jaki sposób wyda skutecznie w bardzo krótkim okresie zarówno dotacje, jak i środki pożyczkowe, które zostały postawione, byśmy rozbuchali naszą gospodarkę europejską. Ale po co? No po to, żeśmy byli konkurencyjni, po to, żeśmy walczyli na rynkach globalnych, po to, żeśmy utrzymali miejsca pracy, żeśmy je rozbudowali, żeśmy przygotowali dla następnych pokoleń lepsze warunki do życia i odbudowali to wszystko, co zostało stracone, a stracone zostało wiele. Pan Marcin Grzeszkowski, panie Marcinie. To jest taki pomysł, jak 90 lat temu, wychodzenia, kęsistowski pomysł wychodzenia przez zalanie rynku płynnością. Te pieniądze oczywiście pochodzą też z polskich podatków. To nie jest tak, że Unia ma jakieś własne środki i nagle nam coś daje, ale też pochodzą z długu, który kraje członkowskie mają zaciągnąć. Więc to jest pewien taki element dodatkowej federalizacji. No i wszystkie kraje członkowskie je zebrały i pomyślały, co w jakim kierunku zmierzać. No i tak większość tych środków idzie na dwie rzeczy, na zero emisyjną gospodarkę, transport, energetykę, rolnictwo i tak dalej i cyfryzację usług. Czyli teraz pytanie, czy to zadziała, bo jakby jedna rzecz, taka gwiazda tego, co Artur powiedział, no Unia Europejska już miała tyle różnych pomysłów, żeby przyspieszyć wzrost gospodarczy, a to się bierze nie z pieniędzy, które są drukowane, tylko z ciężkiej pracy. Jako Polska sobie dobrze radzi, mam nadzieję, że nie zmarnujemy tych środków. To ja tylko dodam, Polska do końca 2026 roku ma otrzymać, jeśli to wszystko się oczywiście powiedzie. O tym też za chwilę chciałbym porozmawiać. 23,9 miliarda euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 miliarda euro w formie ewentualnych pożyczek. To chyba są spore pieniądze. Marcin, ty wspominałeś o tym kęsistowskim podejściu, tak dobrze pamiętam? To, tak. Czyli miałeś na myśli plan Marshalla? No, albo New Deal, albo tak. Plan Marshalla. Tak. No, plan Marshalla trochę był lepiej konfigurowany, no ale to generalnie tak. Bo podobny mechanizm. Sytuacje kryzysowe, no bo mamy recesję, no mamy kryzys gospodarczy, mamy wynikający z kryzysu epidemiologicznego, zdrowotnego i epidemii. No i te mechanizmy, tak właśnie, jest od 80 lat. Stosowane teraz. Także się Państwo byli świadomi, nie tak, że teraz Unia coś wymyśliła nowego zupełnie. No tak, wspominałeś o cyfryzacji, jeszcze powiem, że tutaj jakby to jest drugi filar, trzeci filar to jest służba zdrowia, sektor zdrowia szeroko pojęty, czwarty filar, mówimy cały czas o Krajowym Planie Odbudowy, to jest mobilna, inteligentna Polska, tu premier mówił jeszcze w lutym, wsparcie niskoemisyjnego transportu publicznego, transportu między miastami, wsparcie kolei, to coś, co dzisiaj jest niezwykle ważne też w przypadku inwestycji rozwojowych. Zeroemisyjna gospodarka jako taki. No właśnie, o takich słów mi tutaj brakuje, tak. No i cóż, Jeszcze patrzę dalej. No tak, dobrze. Mamy tak, 5 komponentów. Odporność i konkurencyjność gospodarki. O tym mówiliśmy. Zielona energia mówiliśmy. Transformacja cyfrowa mówiliśmy. Ochrona zdrowia mówiliśmy. Zielona, inteligentna mobilność. To jest te 5 filarów. I teraz tak, kochani. Mamy, myślę, że dosyć spory problem, bo KPO powstało, tak jak w innych krajach członkowskich. Natomiast no, chyba będzie, zapowiada się na to, że może być problem jakby z głosowaniem nad tym planem w Sejmie. No, to może być, jeżeli chodzi... Tak? Mówię, że punkty widzenia są różne na to, w jaki sposób Europa finansuje to, czy chce finansować współodpowiedzialność za dług wytworzony, więc każdy ma inne postrzeganie Europy, inne postrzeganie też wychodzenia z kryzysu, ale ja myślę, że większość w tym zakresie się znajdzie. Znaczy to zrozumienie, że powinniśmy odbudowywać, powinniśmy dawać sobie szansę na to, żeby budować konkurencyjną gospodarkę przeważnie. Tym bardziej, że to jest tak duży horyzont czasowy, że tak naprawdę to, że tak powiem, nie jedna ekipa rządząca jeszcze będzie wydawała te pieniądze. Myślę, że w skutku tak, bo to te 4-5 lat są decydujące, ale konsekwencje zaniechania zarówno, jak i podjęcia działań poniosą następcy. Tak, natomiast wspólne zadłużenie Unii Europejskiej, czego nie było wcześniej, jest kolejnym krokiem federalizacyjnym. Oczywiście, integracyjnym. Tego trzeba być świadomi. Część tych barier, które z państw przychodzą do Polski, też będzie miała większą siłę w przyszłości. Nawet Aleksander Kwaśniewski wczoraj w jednej z telewizji komercyjnych mówił, na miejscu opozycji dogadałbym się z premierem Morawieckim. Ja uważam, że dokładnie tak powinno być. Znaczy, że opozycja powinna wesprzeć teraz rząd wyraźnie. Zresztą w ogóle uważam, że są takie tematy, które nie powinny być dyskutowane na zasadzie przeciwko, dla zasady przeciwko, tylko uważam, że jeżeli są sprawy międzynarodowe, finansowanie państw, rozwoju kraju, powinny być to wspólne tematy dla każdej ze stron. Bardzo wysoko ocenimy trzeźwe oceny rzeczywistości pana prezydenta Kwaśniewskiego. Bardzo wysoko, a trzeźwe, tak. Tam myślę, że jest wyjątkowo trzeźwa. Myślę, że jest wyjątkowo trzeźwa. To jest zbędzenie. Znaczy, uważam, że spokojnie, znaczy, to zależy z którą opozycją, bo to różnie się zachowuje, ale myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe zachowa się bardzo racjonalnie i wesprze w tym zakresie. Bo widzi, że to jest wsparcie dla gospodarki, dla rolnictwa. Och, coś... A mam nadzieję, że troszkę rozsądku i po stronie lewicy się pojawi, no i Platforma Obywatelska wreszcie stanie na wysokości zadania. Marzyciel jesteś. Ach. No marzyciel jestem, może najmniej, ale uważam, że są rzeczy, tematy, które, jak nowa perspektywa finansowa, takich tu powinno być ponad podziałami. Spotykamy się i decydujemy o przyszłości, a jak chcemy się kopać w piaskownicy, to kopmy się o takich rzeczach, które są lokalne. No właśnie, tym bardziej, że gdzieś tam chyba na zewnątrz, mam na myśli i Komisję Europejską, i Parlament Europejski, to ta nasza opozycja chyba dała jakieś obietnice, złożyła, że jednak to... Nie, no bardzo proeuropejska była, więc jeżeli Europa coś robi dużego, wspólnego, to mam nadzieję, że teraz udowodnią, że są proeuropejscy również. Marcin. To jakiś taki jesteś marzyciel. Ciągle o tym marzyciel, no ciągle o tej... Naiwny jestem, bardzo naiwny jestem, ale marzę o normalności. Jest piątek, tak przed weekendem mnie poniosło. No przenieśmy audycję na poniedziałek, będę bardziej taki. Bardziej taki będziesz? Tak, no dobra, będzie. Pomyślimy. To ja tylko jeszcze ja będę dociskał, bo... Taka bajka o takich dwóch myszkach, to przejmują kontrolę na światło w nocy. Nie wiem, czy pamiętać, cienki mózg. Tak. I co? No mi się nie udaje. Ja tam oglądałem inną bajkę. Ale kolejny. No wracają do tego. Ale ten pingwiny z Madagaskaru i tamte. O, tak, to lubię. No, jest drużyna, lubię, która rozwala wszystko, więc byłbym za tym. Takiego Rico wpuścić do parlamentu, sprawa załatwiona. Dobrze, to ja tylko jeszcze dodam od siebie, żeby mieć świadomość, o jakich pieniądzach rozmawiamy tak szczegółowo. W układzie 5 proponowanych komponentów najwięcej środków jest przeznaczonych na komponent B, czyli na zieloną energię i zmniejszanie energochłonności. 6,3 miliarda euro. komponent E, zielona, inteligentna mobilność, 6, no tam z małym hakiem miliardów euro. Odpowiednio stanowi to 26,6 i 25,5%. A na realizację innych komponentów przeznaczono na odporność i konkurencyjność gospodarki 4,1 miliarda euro, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, to ważna cyfra, 4,2 miliarda euro oraz najmniej na CET, na transformację cyfrową, ponad 3 miliardy euro. I my naprawdę, znaczy ja nie rozumiem, że są ludzie w Polsce, którzy nie chcą tych pieniędzy? No jak ktoś jest bogaty, to nie chce. Że stać ich? No oczywiście, co mogę, kto mogę temu zabrać? Marcin. To ja już podaję numer konta. Ale żeby te pieniądze ci przelać? No jak? To wszystkie? No, o czym my rozmawiamy? Ale byśmy podzielić sum na każdego obywatela, sami każdy by dostał działeczkę małą i to czystych pieniędzy, nie tych brudnych. No dobrze, kochani, to jak już sobie tak... Chciałbym ci wybrać te pieniądze najpierw właśnie, bo o tym jeszcze nie połączyli. No to już o tym mówiliśmy wcześniej, a teraz musimy ten temat powolutku, kochani, zamykamy, bo ja już za chwilę przechodzę na wizję. Będę na wizji. This way. Thank you. Dzień dobry Państwu i wracamy, ale już w nowym formacie. Wojciech Surmacz, Polskie Radio, program trzeci, RTG, rozmowa trójkowo-gospodarcza. To jest nowy format w ramach audycji Winien i Ma. A gościem specjalnym w tym nowym formacie jest pan Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry państwu, witam. Panie prezesie, to zaczynamy, jakby bierzemy byka za rogi. Na pańskim profilu twitterowym wisi taki tweet od, no teraz to już rok i trzy dni, czyli dokładnie 20 kwietnia zawiesił pan taki tweet i on cały czas tam jest. A nie, 8 kwietnia, sorry, to jeszcze dłużej. Zawiesił pan tweet o następującej treści. W związku z COVID-19 na kilka miesięcy grupa PFR zamieni się w szpital dla przedsiębiorstw zarażonych skutkami tego kryzysu. Mogę zadeklarować, że nasz zespół będzie walczyć o każdą firmę i każde miejsce pracy lekarstwem, wsparcie finansowe o wartości 100 miliardów złotych. To chyba już jest trochę dłużej niż kilka miesięcy i chyba trochę więcej niż 100 miliardów. Tak, rzeczywiście no pandemia poza tym zagrożeniem dla naszego zdrowia no stworzyła też bardzo niebezpieczną sytuację z perspektywy gospodarki, przedsiębiorstw, ryzyka utraty miejsc pracy, więc rzeczywiście my od samego początku bardzo mocno zaangażowaliśmy się w te działania antykryzysowe. To, co było chyba kluczowe w ramach całej tej akcji ratunkowej dla gospodarki, to szybkość, bo najbardziej niebezpieczna sytuacja była właśnie w marcu, kwietniu ubiegłego roku, kiedy dla nas wszystkich pandemia była olbrzymim zaskoczeniem i tak naprawdę firmy nie były do tego, na to gotowe. Już teraz widać, że podczas drugiej, trzeciej fali dużo przedsiębiorstw, dużo branż się do tego przystosowało, prawda? Rozwinął się handel w sieci, przemysł pracuje w większym reżimie sanitarnym, nie ma tego zrywania się łańcuchów dostaw, więc wtedy było rzeczywiście bardzo ważne, aby ta pomoc przyszła szybko. Wydaje mi się, że to się udało. W tej chwili, jeżeli słuchają nas przedsiębiorcy, zwracam uwagę, że właśnie zbliżają się terminy umorzeń. To o tym za chwilę, panie prezesie. Ja chciałem tylko jeszcze nawiązać do takiego, pamiętam, że moderowałem panel, w którym pan był gościem i to było kilka miesięcy później, jesienią bodajże, to była druga fala i wtedy rozmawialiśmy o tym, jak to tak naprawdę wyglądało od trochę, znaczy rozmawialiśmy o kulisach tej pierwszej tarczy, tak? I o tym, że w zasadzie PFR od środka przypominał trochę taką pierwszą linię frontu, jak na wojnie, tak? Ludzie tam, jeśli dobrze pamiętam, nocowali, pracowali się 24 godziny na dobę, tylko po to, żeby... Niewiele się zmieniło, powiem. Ach, rozumiem. Właśnie o to chciałem zapytać. Myślałem, że intensywna robota. Co, znaczy, tego na zewnątrz nie widać być może. Nie wszyscy na to dzięki Bogu zwracają uwagę, ale... sprawność myślę, że trzeba docenić. 20 kwietnia 2021 roku z kolei, czyli w miniony wtorek, pierwsze firmy, i tu wracam do tego, o czym pan prezes zaczął mówić, pierwsze firmy miały udostępniane formularze umorzenia subwencji z tarczy finansowej PFR. Powiedział pan wtedy, że spodziewa się, że poziom umorzeń osiągnie około 60-65%. Będzie to więc kwota około 35-40 miliardów złotych. I tutaj od razu pojawiły się kontrowersje. W niektórych mediach zaczęto obliczać, znaczy właśnie nie wiem, co zaczęli robić, czy odejmować od 100%, mówił pan 60-65, to oni zaczęli sobie, że 40% nie dostanie, albo 35% nie dostanie. Gdyby pan mógł tak po prostu wytłumaczyć to wszystkim przedsiębiorcom, jak no tak jak można najprościej. O co chodzi z tymi 60-65%? Czy pozostała część firm nie dostanie? Czy to jest część kwot, które zostaną umorzone? Jak to interpretować? Bo to jest, oczywiście dalej pan to tłumaczył i to jest proste, ale zatrzymuję się na tym wątku, bo on chyba wzbudził najwięcej kontrowersji w minionym tygodniu. Tak, to już wyjaśniam. Środki z tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju miały przede wszystkim służyć temu, aby zabezpieczyć płynność przedsiębiorstw po to, aby nie dokonywały one zwolnień pracowników. I subwencje wypłacane mikro, małym, średnim przedsiębiorcom były tak skonstruowane, że jeżeli średnio mikrofirmy dostały na przykład 70 tysięcy złotych, to jeżeli w ciągu 12 miesięcy utrzymały zatrudnienie, to przysługuje im prawo do umorzenia 50% kwoty tej subwencji. 25% wynika z tego, że prowadzą, kontynuują działalność, czyli maksymalne umorzenie może wynieść do 75%, a 25% zawsze muszą oddać. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, czyli tych zatrudniających od 10 pracowników w górę do 249, 25% zależy od utrzymania zatrudnienia, a 25% od wysokości straty w tych 12 miesiącach. I teraz jesteśmy już rok po rozpoczęciu pandemii. Widać wyraźnie, że większość przedsiębiorców, za co naprawdę wyrazy uznania, utrzymało miejsca pracy. Tym samym spodziewamy się, że ta wysokość kwoty subwencji umorzona zależna od utrzymania zatrudnienia będzie na wysokim poziomie, czyli tutaj większość firm otrzyma maksymalny poziom albo w mikrofirmie 50% albo 25% w przypadku MŚP. Natomiast dane z gospodarki z kolei za ostatnie miesiące są jednak dosyć dobre i wydaje się, że niewiele firm małych i średnich miało straty, co jest dobrą informacją, stąd tutaj pewnie w ramach tych 25% ta kwota umorzenia będzie niższa. Dlatego zakładamy, że jeżeli kwota subwencji podlega umorzeniu, będzie to średnio około 60-65%. Jeszcze ostatnie zdanie. Są branże, w stosunku do których rząd podjął decyzję, te najbardziej dotknięte drugą, trzecią falą pandemii, że te subwencje będą umorzone do 100%. Tam, gdzie stwierdziliśmy nieprawidłowości, prosiliśmy firmy o zwrot subwencji albo wyjaśnienia, powiedział pan Polskiej Agencji Prasowej. Jak dodał pan, ryzyko nadużyć zostało ocenione jako relatywnie niskie, a łączna liczba firm, w stosunku do których identyfikujemy nieprawidłowości, jest poniżej 1% beneficjentów wszystkich środków z tarczy. W odniesieniu do 1366 firm wysłaliśmy żądania zwrotu. Zdecydowała większość z nich, 1042 firmy, już tego zwrotu dokonała. Często były to wyniki błędów lub pomyłek. Tak, to jest ważny tutaj temat, myślę, że też z punktu widzenia przyszłych, a przede wszystkim tych minionych publikacji w głównym wydaniu wiadomości TVP, tak powiem wprost. Tutaj ja jestem przekonany, że od samego początku tarcza finansowa była przygotowana dobrze, bo system był oparty o bardzo nowoczesne narzędzia. Byliśmy połączeni z bankami. Mogły wnioskować tylko firmy, które prowadziły działalność na koniec 2019 roku. Sprawdzaliśmy w ZUS zatrudnienie, opłacenie składek, w urzędach skarbowych opłacenie podatków. Natomiast rzeczywiście, analizując później wypłaty beneficjentów już w ramach takiej analizy prawidłowości tych oświadczeń, wypłat, no to rzeczywiście część firm błędnie się zaklasyfikowało jako przedsiębiorca, część błędnie podała przychód. Oczywiście zdarzają się też firmy, które prowadzą nielegalną działalność, prawda? I tutaj no, PFR oczywiście nie jesteśmy organem ścigania, współpracujemy tutaj bardzo blisko ze służbami, właśnie z organami ścigania i każdy taki przypadek staramy się identyfikować. Właśnie miałem o tym powiedzieć, że generalnie takie przypadki są dosyć sprawnie wychwytywane i obcinane. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę, musimy już kończyć. Moim i państwa gościem był pan Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, przepraszam. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Kłaniam się. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich przedsiębiorców do uczestnictwa w tym procesie umorzeń. Do widzenia. Do widzenia. A ja ze swojej strony powiem jeszcze tak. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Artur Bartoszewicz, Marcin Roszkowski i Wojciech Surmacz. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. Miłego dnia. Zapraszamy